Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Der er kalkun og pumpkin pie på menuen på verdens mægtigste aktiemarked, det amerikanske, hvor man jo altså fejrer Thanksgiving og derfor har lukket børsen denne torsdag. Men her i Millionærklubben er det altså endnu en dag på kontoret. Vi ser selvfølgelig på markeder, kurser, finansnyheder og alt det andet her de næste 55 minutter. Vi skal blandt andet se på, hvilke danske selskaber, der står stærkest eller svagest i en tid med stigende råvarepriser. Til den snak har jeg inviteret dig i studiet, Daniel Fabricius, børsmaler fra det norske analysehus ABG Sundal Collier. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak fordi jeg må komme. Daniel, du rejser rundt i landet blandt andet og bidrager med jeres research til, ja, hvem er det egentlig, der får den slags research, som I sidder og laver hos jer? Jamen, vi er jo en uafhængig investeringsbank, som henvender os til danske institutionelle investorer hovedsageligt. Det vil sige, det kunne være pensionskasser, kapitalforvaltere af forskellige grad, investeringsforeninger, men også de her familiekontorer, som vi jo har en del af her i landet. I har analysedækning på ca. 50 danske selskaber, og lige her og nu, der har jeg altså set på, hvad det er for nogle inputpriser, der påvirker hvem og hvordan, og i øvrigt også sat det i relief i forhold til, hvem det er, der har opjusteret. Vi får den snak udfoldet her i løbet af de næste 55 minutter. Og så godmorgen, og hjertelig velkommen til dagens analytiker, Lars Svendsen. Var det godt at se dig igen? Ja, tak for det. Dejligt, at du er tilbage. Ja. Efter en uge på langs, det var jamen, corona, jeg har der havde corona. Lagt dig ned. Ja. Ja, jeg troede, jeg var forkølet, det var jeg sådan set også, og så viste det sig, at det også var corona, men... Men altså, man kan godt overleve det, kan jeg jo så sige. Og, alt var det godt. Jamen, budskabet er, at det, jeg har lært, det er, og det er min omgåelse, så jeg måske har fået det videre. Ja, få det der, at de, der sidder og bestemmer, at de der får situationsgeneration, se at få gang i det der tredje stik i en fart, fordi de sidste par måneder i det der halvår, der rækker det ikke ret langt. Mm. Så det er sådan, at give det tredje stik, vi klarer vinteren, og så til foråret er alt godt hos os. Så bliver det jo, at fremover vil det jo blive, det skal vi jo have en bedre vaccine, end det vi har, for den er simpelthen for dårlig. Men det er jo det bedste, vi har. Men det er, at det bliver en rejsevaccine, fordi resten af verden, der er jo masser af alle steder, hvor det er. Så derfor, altså, man må jo formode, at det bliver en form for en rejsevaccine, ligesom vi tager, hvis jeg skal til Mallorca, fint, så tager du der 14 dage før. Vi får se, hvad fremtiden bringer. Dejligt er det i hvert fald at have dig tilbage, Lars Svendsen. Vi har savnet din stemme og dit nærvær her i programmet. Lad os lige kigge på børsmarkedet. Ja. Hvordan starter vi op? Jamen, vi er op med cirka 0,5% herhjemme, og det er jo en lidt søvnig dag, fordi USA har jo det her Thanksgiving lang weekend, ikke? Mm-hmm. Og der er også det her, er det ikke også her, det her, hvad hedder det, indkøbscirkus? Jo, det er det. Black Friday, ja. Det er lige nu. Og Cyber Monday på mandag. Der er gang i den, Svendsen. Ja, og det er så ikke helt så langt ind i, hvordan det kommer til at forløbe, hverken i USA eller andre steder, men jeg kan læse på de der reklamer, at det er ikke så meget K i den herhjemme på det der. Altså, der er mange reklamer, lad os sige det på den måde. Jo, men det virker ikke som om, det sådan er det helt store show. Men, men det må vi jo se, hvordan det forløber. Så USA får jo en lidt stille, lang weekend, og så skal børsmarkederne stå på egen ben, og det ligger sådan lidt forkølet ude i Asien i dag. Det ligger sådan noget siver en lille smule. Mm-hmm. Og, men det sjoveste, der egentlig sker lige nu, det er jo, at det der med olieprisen, som har haft en lille hug baglængs, fordi alle er jo så orienteret om, hvad politikere gør, og Biden har jo fundet på, at han vil slippe 50 millioner tønder ud af et strategisk lager. Mm. Og sige, hvad er det? Ja, altså verden bruger knap 100 millioner tønder, 96 i døgnet, ikke? Og USA bruger vel 18. Men pointen er, at det der, det er jo fordi, at det er en måde at slå i hovedet OPEC for at få dem til at sætte produktionen op hurtigere, end de har tænkt sig. Og det er lidt det, de vil, og de vil jo også have både Japan med, og Korea, og Kina, og Indien. Men det er så, de har vi ikke rigtig set noget til endnu, at de også skal møde op og øge lidt på, for det, de har på lager. Men altså, det er jo ikke noget, der flytter så meget. Men altså, OPEC har den der plan, 400.000 tønder mere per måned, frem til og med september. Næste år, så skulle vi være tilbage på det gamle niveau, det er omkring 101 millioner tønder i døgnet. Og der er de sådan set bare bagefter, at det er jo med vilje, de er blevet enige om, OPEC Plus, at de skal ligge i underkanten for at presse prisen op, så de ikke, og det er jo lykkedes. Og så er det spørgsmålet ligesom også, at prisen er jo ret høj, og du kan se, at benzin koster 13,30 kr. Eller et eller andet, ikke? Og jamen, hvor stopper olieprisen? Jeg gætter på, at den kommer til at stoppe mellem 90 og knap 100. Ikke? Men det er jo lige præcis benzinprisen, der gør, ja. Går jo ud fra, at Biden han, agerer, som han gør. Jo. Så vidt jeg har hørt, så er prisen i Californien, som jo er jo, hvad skal man sige, ret vigtig også for ham, ganget 4 i løbet af den seneste periode, Lars Svendsen. Det er jo altså noget, som amerikanerne kan mærke på pengepunkten, ikke? Og det er jo derfor, at han ligesom tænker, nu skal der altså lige skæres lidt på noget. Ja, det med en gang 4, det må jo være noget langt tilbage, du så regner den, men hvad hedder det? Olie koster jo 80, og så skulle det jo altså i forhold til dengang, den kostede 20, ikke? Fordi der er jo ikke så mange afgifter på i USA. Men så slemt er det jo heller ikke. Men det er jo også for at demonstrere, at de gør noget. Og så håber de jo, at de kan få Saudi-Arabien af deres gode ven. Man har jo forskellige venner, jeg vil sige. Mærkværdigt har de en god ven der, som vi jo ikke synes er så god en ven. Men det gør de. Så skal de slå de andre i hovedet for at få produktionen højere op. Og det er jeg jo glad for. Jeg er jo tankskib. Mm. Så skal der jo sejles noget mere, når de får... fordi de, der kan levere mere, det er jo, swingproduceren er jo lidt Rusland, men ikke så meget, men det er jo Saudi-Arabien primært, som kan komme noget mere. Og det er det, der skal til. Der er OPEC med på tirsdag, så kan det være, der sker noget nyt på den front. Det holder vi selvfølgelig også øje med her i Millionærklubben. Der er en ting, der er sjovt. Det er altså meget, meget konkret, det er, at spredtet, man har jo to kontrakter. Vi har amerikanske WTI, West Texas, et eller andet. Intermediate. Og så har vi Brent, som er Nordsjøolien. Og der er spredtet nu op på $4, og det er altså meget. Det plejer at være knap 2,5 eller et eller andet. Ja. Nu er jeg sådan op på 4. Det er jo, fordi amerikanerne glider nedad, mens Europa faktisk bliver hængende op. Og det viser jo lidt om, det kunne godt være, at der er ligesom lidt oversvømmelse derovre. Men det er jo sådan, altså politik. Altså, jeg kan huske dengang, man lavede de strategiske lager. Jeg er så gammel. Så det gjorde man jo der tilbage i 80'erne, tror jeg det var, hvor man troede, det var en god idé. Så jeg havde jo så skarpen hjerne, så jeg foreslog jo, at det eneste, man skulle gøre, det var jo, at i stedet for at lave pumpe noget olie op, og lægge det ind i nogle store, pumpe det ned i jorden andet sted, i nogle store, det gjorde man jo. Nogle store, det er ikke sådan nogle store tanke, der ligger ned i jorden. Så kunne man jo bare give dem nogle større pumper. Så kunne de få på det der lort op, når de skulle bruge det. Det var jo fuldstændig åndssvagt at pumpe det op, putte det ned et andet hul, og så skal man bagefter hive det op igen. Altså, det er bare fordi i politik, så kan man se det, vi gør noget, og så videre. Men det er altså ud fra et økonomisk synspunkt, er det totalt nonsens. Ej, hvor jeg er glad for, at vi har din skarpe hjerne tilbage her i studiet, Lars Svendsen. Nu talte du, tak. Jeg tænker, vi skal lige omkring Tørlast også. Golden Ocean kom med regnskab i går. Det var fantastisk. Det var men jeg har den jo også selv, og jeg har den så ikke herinde, men Jo, han kom jo ud og tjente næsten $200 millioner, og vil betale $0.85 per aktie, det er 7,5 norsk krone cirka, i udbytte. Så hvis han kan blive med det, 30 kroner i udbytte på en aktie, der koster 80. Jamen, det, er jo, det var virkelig godt, og han har jo stået til, at han mangler vist en uges dækning for det her år, som er jul og nyår, populært sagt. Så har han fået det hele hjem, og han kommer til at tjene. Efter det, han forløbet har gjort, kommer han til at tjene $36 millioner mere resten af året. I stedet for 200, skal han altså tjene 235. Mm. Og så er han lige den der uge, hvor vi jo finder ud af, om de kan få noget at lave det også. Så det var rørende. Der er virkelig, og bold er jo meget bedre ting, når tank kommer til at køre på den måde. Kære venner. Jamen, vi venter og venter, Lars Svendsen. Ja. Jeg glæder mig til at se... Ja, vi venter på Godot. Det gør vi. Til gengæld så var der en af dine kæphæsser, som fik et ordentligt slag i nøden i går. Ja. Drikkerværk. Ja. Faldt med 15-16%? Det var måske lige... Ja, det kan godt være, det var værst. Men ja, der kom jo en mærkelig meddelelse, og det er jo et selskab, der er sådan lidt gammeldags med deres informationer. De har altså ikke sådan nogle rigtig stringente regnskaber, de sender ud hver tredje måned der. Men det, de sagde, var, at de har jo i 2020 var fantastisk, der solgte især deres respiratorer, der kun er en del af det. Det er jo alt muligt luftteknik til at redde mennesker, dykker og mineudstyr og alt muligt mærkeligt. Altså ikke procesluft, men til, hvor det er menneskers liv, det handler om. Og det gik jo vældig godt i 2020, så i 2021 er det også gået godt, og de opjusterede, men så kom de ud og sagde, at her i forbindelse med tredje kvartal, at det er stadigvæk gået bedre, og det bliver et godt år. Men næste år, der kommer der altså ordentligt hug, hvor de kommer ned og får, i stedet for at tjene 10-11 øre på en krone, kommer de ned og tjene måske 2 kun, altså lidt eller andet lige over 0. Og fordi der bliver ikke, de regner ikke med, at der bliver det her corona-healthcare boom til næste år. Det kan jo være rigtigt nok. Men at det er så, og så vil de efter det år køre afsted på normal minu igen, og det bliver jo så et eller andet med 10, og omsætningen vil falde. Så, og så er der, ja, nu kommer der en helt absurd historie. De går lige og fortæller, at de er jo en udviklingsvirksomhed, som det er jo sådan ligesom dansk Ambu og sådan noget, ikke? Sådan noget medico-hejs, at de siger, at de bruger 210 millioner euro om året på det, og det er en virksomhed med 15.000 ansatte, og det er jo også fint på udvikling. Så de brugt 30 millioner dollar på at lave et coronatest, men det er så, det har de måtte opgive, men det er så gået ud på, at lyder helt åndssvagt, at der skulle de måske have tænkt sig overfor, at de har lavet et test, der går ud på, at man tager en test foran en video, og så kan man dokumentere, at det virker. At man ikke har snydt, altså at alle går ned i skolen og siger, ja, jeg har en test, værsgo, og det var min mor og min katten og alt andet, der var ikke noget. Wow. Så ja, det har de gjort. Og så siger de der myndigheder, så er det, de kommer og siger, vi har en hjemmevideo her, og så er det okay, så siger det kan vi ikke bruge til noget. Og så de der 30 millioner, de har brugt 225 millioner, du har sagt, på at lave en hjemme, nu er jeg lidt hård, ikke? Jeg har jo aktier i det, så derfor er jeg lidt sur, på at lave en hjemmevideo om, at man kan teste sig selv, og så siger jeg, at myndighederne, ja, det der, den holder altså ikke, det kan I godt skrotte. Så de har smidt for 200 millioner ud i skrotbunken. Det er det værste historie, der er for drikkerværket. Så Lars Svendsen, en virksomhed, der laver sådan nogle lidt skøre beslutninger, dem holder du stadigvæk fast i, eller hvad? Ja, og ved du hvad, jeg har læst, så ind og kigger, hvad sker der, og vi finder ud af, hvad der var noget galt her, ikke? Det var nok lidt sådan en hovsa-aktiereaktion, men de har faktisk selv her, så sent som i september, så har nogle af de gamle dernede, altså de der gamle gutter fra familien, de har faktisk købt, altså insiderkøbet, så de ved, synes jeg heller ikke forstået, hvor meget deres hjemmevideoer kan gøre skade, når folk de ryster på hovedet og siger, det var vist noget halsnot, de har lavet. Hvor længe holder du fast i drikker? Nej, det er jo en fantastisk virksomhed, som på, jamen det er jo sådan en, der skal ligge derudad. Problemet var, at der var ingen mennesker, der tog sig af den, og de var lidt sådan, det blev drevet som en spejderforening, at det var sådan, at de skrædder menneskeheden, så de var faktisk tilfredse med ikke at tjene penge. Så lige pludselig fik de en ny direktør, og så kom corona, og så tjener de jo masser af penge. Og så siger jeg, det kunne da godt være, at vi skulle lære at tjene nogle penge. Ja, det kunne godt være. Mm. Det er jo ikke nogen klub, det her. I dag, der kan man altså få drikkeværket lidt billigere, ja. I hvert fald, hvis man også ser... Nu kan de nye komme ind, hvis man ser perspektiver i den aktie, ligesom ja. Lars Svendsen gør. Tyske drikkeværk. En anden aktie, som ikke fik lov at blive liggende i din portefølje, herr Svendsen, det var Orange. Carrefour. Ah, Carrefour, undskyld. Jo. Jeg var lige i de franske aktier, og det er fordi Orange også er selv, men, aktuelt. Det er jo telefon. Men jeg gjorde det ikke over, fordi nu skal jeg også i gang. Nu skal jeg jo, efter jeg rejser mig fra sengen, så skal vi jo i gang med at lave noget. Men altså, jeg har sådan her Carrefour, og det var jo et takeoverbud, der ikke blev til noget. Og det var ærgerligt, og den skal nok komme deroppe af på lang sigt. Det er jo aktier, der kommer fra 60 og ned i 16. En af verdens største detaljkæder, ikke? Men pointen er så, at den er lidt ødsvær. Og så havde jeg siddet og sandt, jeg sad i går og fandt på en idé, og den kørte så frem, inden jeg havde forset mig om. Det er, at der findes et selskab, der hedder Aquaporin, som er faldet stort set for 160 nedad, og jeg har så købt lidt undervejs nedad. Og så i går bumpede fuldstændig, og så tænker jeg, det her, det er jo der 106, og så tænker jeg, jeg må købe. Og hvad hedder det, så skulle jeg skaffe nogle penge, og så skaffede jeg dem, så mens jeg solgte ud af det der, så var kursen til 105, og så kommer der bagefter et fremrykket regnskab, det skulle komme i dag, det kom så i går, sent på dagen i går, om at de sælger jo ingenting, de sælger 400.000, og de har et cash burn i kvartalet, de har cash burn på 100 millioner, så de tjener 400.000, ja, det var 400 eller 412.000, det er nok lige meget, men de hjælper jo ikke en skid, de er slet ikke kommet fra start, og så sagde de, nu bytter vi rundt på ledelsen, sådan så manden, der bygget op, ham der har ligesom kommet med, det er jo ikke ham, der opfandt, det var en Nobelpris, men han har ligesom implementeret det, prøvet at få det til at køre, det har de brugt 15 år på, at nu skal han være udviklingschef, og så får de en krammer, en slags sådan en CBS-dreng som dig, som skal være chef, og det er jo det, der er brug for, nu skal de sælge. Men det morsomme er, at først falder aktien, og så kommer nyheden. Altså, det er ikke særlig pænt forløb, det der. Nej, man skal være hurtigt på pindene, kan jeg sige. Ja, ja, og så rykkede aktien jo helt op ja. I 115, og så var jeg ligesom kommet for sent i det der. Ja. Nu har jeg et skud på. Men Carrefour i hvert fald ja. Ude af din portefølje, og ja. Når jeg kom til at sige orange, så er det altså også, fordi de er nyhedsaktuelle. De er, siger altså, deres, de skal have en ny CEO. Stéphane Richard, som var deres CEO, han er blevet dømt for misbrug med offentlige midler. Det er altså en gammel sag tilbage i 2008. Hvor han har hjulpet en eller anden tidligere chef. Efter sigende, han er i hvert fald blevet dømt for det, og han misbrugte et eller andet. Så han har kørt over for orange, måske? Ja, det kan være, Lars Svendsen. Det gør det i Frankrig, det er jo det land, hvor selv det er forbudt at tillade. Ja. Men Svendsen, hele den der telebranche, der er gang i den også med opkøb, og der er de her amerikanere KKR, som er ved også at købe op. Hvad foregår der? Er der noget, der er spændende, som vi skal investere ind i? Ja, det tror jeg jo. Jeg har gjort det for halvandet år siden, og sådan noget lignende, og kun lidt i gang. Men det er jo, at det er jo en glemt sektor, som ingen rigtig gider at kigge på, fordi de går så tungt, og EU har jo forfulgt, og hen Vestager har jo forfulgt dem ned under guldbrædderne, men de ikke må tjene penge. Og roaming og alt det der. Og det gør, at de ikke tjener ret mange penge, selvom de ejer jo den infrastruktur. Alle bruger det her net, som de taler så meget om, og alle løber rundt og driver forretning på det, men de må ikke tjene penge på det. Og det er jo der, hvor du siger, nu har du altså sultet hesten for længe. Og så er de på vej tilbage, og derfor er det også, at de begynder at vil købe hinanden, og der skal ske noget. Vi havde jo det første forsøg, var jo KPN, der ikke blev til noget. Første omgang i hvert fald stadigvæk. Det hollandske selskab. Og nu er det jo så ham her, Telekom Italia, som har gået, hvis det heller ikke har været nogen superaktie i mange år, men de har været noget ral af alle de der teleaktier. Du kan tage stort set alle teleaktier i verden er elendige. Den eneste, der tænker det samme som mig, tror jeg, det er jo en gammel Buffett. Han har jo købt Verizon over i USA. Her, så hvad vil du købe, hvis du står lige her nu og skal hoppe ind i den der historie? Jamen, jeg mener bare to ting om det. Det ene er, at hvis du... jeg har jo ingen obligationer. Som siger, hvad gør du så med, for ligesom, at du ikke har tankskibsaktier det hele, og medicin og sådan noget, jamen så må du også have nogen, der er lidt roligere. Og der er sådan noget som det her tele, som jo er en slags infrastruktur, jo en god sektor, plus at de er bumpet og efter mange år, så ingen stor gider have med dem at gøre. Og de har fordel i øvrigt af at lave rente, fordi der er en del gæld, men de vil jo komme til at tjene flere penge fremover, og de vil, når nogen kommer og køber dem, så den næste ejer, han siger jo, bum, jeg skal tjene kugler. Det gør de jo også i TDC herhjemme, der er foran i det forløb, og deler sig i to med kundesektioner og infrastruktur og sådan noget. Men det vil da også komme med det andet, fordi de der store selskaber, det er jo helt åndssvagt, at de, du kan se, hvad der sker med AP Møller, han sidder jo også på hele infrastrukturen i det der system, og han har jo ikke tjent mange penge i nogle år, så lige pludselig bliver der mange på det, så siger han, ved du hvad, nu skruer jeg lidt på prisen. Og det siger de også til den, og så siger til, kommer de der lige pludselig og siger, ja, Vestager, nu er du lige styrer lidt, vi skal også overleve. Nu sætter vi prisen op med 30%, siger jeg, ja, det er ikke det meget sjovt, jo, men vi skal jo finansiere de der, at vi ikke tjener penge i mange år. Nu er det vores tur. Og så, der alle, vi går jo ikke internettet, fordi vi får en 30% højere regning på det, så kommer de til at mærke konto, og det er det, jeg sådan set forestiller mig, og jeg vil sige, ja, hvad skal du købe? Dem, jeg selv har, kan jeg fortælle, det er jo, jeg har købt orange, så havde jeg KPN, som jeg solgte igen, da det ikke blev til noget, det der hejs, og så meget mere er det vist ikke blevet til endnu, men jeg sidder jo meget og kigger på hvad hedder det, og jeg anbefaler den i vores eget verdensfirma, det er jo den spanske Telefonica, fordi Telefonica ejer også meget, det er de noget også i Tyskland og England, men de ejer Brasilien, der hvor kaffen kommer fra. Sort snak, du ved. Det er der penge i. Og de snakker, alle de der sydlænge, de snakker i det uendelige. Og bruger sikkert også noget internet og sådan noget, det tror jeg. Men de ejer faktisk en af de største udbydere i Brasilien. Og det er jo altså, det er jo land, hvor der er 200 millioner indbyggere, det er jo noget bedre end Spaniens 40. Mm. Så det er dem, der... Ja, og så den, jeg er meget forelsket i, men jeg ikke har fået købt endnu, det er Vodafone. Og hvorfor Vodafone? Fordi Vodafone er jo, man kan sige, alle de andre er jo sådan gamle, det er ligesom flyselskaber, flag carriers. De kommer fra et land og har et marked, og nu skal de tikke og bede den italienske stat om at få lov at købe Telekom Italia, ikke? Men og hvis du købte Orange, det vil du aldrig komme til, fordi så, selvom de ikke ejer noget, staten er den i dag nærmest. de har 14%, så ville den franske stat jo forbyde det. Men Vodafone er ikke ejer nogen, og de er i masse lande. Så derfor Vodafone, det er en af de næste aktier, jeg skal have. Jeg tror, at den er, fordi den er lapper over det hele, og det er jo fantastisk, hvis du får sådan en. Fordi så kan du jo lige pludselig tage fat og rigtig gøre noget ved det. Frem for det andet, hvis du spørger og gør alle videre vejen og lægge på knæ foran Mette Frederiksen og alt det. Men jeg får lov at købe, og jeg vil gerne sætte prisen ved med 10, og ej, men du skal spørge Vestager. Hvad må jeg, søde Vestager, må vi sætte prisen op med 70%? Nej, du må nøjes med 22. Ja, godt. Så der er altså masser af aktier, der er interessant at holde øje med i den branche. Lars Svendsen, så fik vi altså lukket op, både for markedet og for dig. Det er en fornøjelse med alle dine opsparede tanker. Præcis, og det er det, vi skal til nu, 20 minutter herinde i programmet. Han vidste godt, at han lige skulle have lov at stå og vente en lille smule, fordi vi lige skulle have gang i også. Men altså, kære lyttere, vi skal i gang med dagens emne. I kan selvfølgelig også blande jer. I kan stille spørgsmål herind til Daniel Fabricius og Olav Svendsen, hvis I har sådan nogen. Blande jer i debatten. Det er altså på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af jeres besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. I mange år der var der for lidt, men som ketchup ud af flasken, så er den store bekymring lige nu, om der kommer til at være for meget og for hurtigt. Inflation eller vedvarende prisstigninger, det er altså en af de helt store bekymringer i aktiemarkedet. Men hvor store er bekymringerne for de danske selskaber, det skal det handle om nu. Daniel Fabricius, I har jo altså undersøgt det her, og I har dykket ned i, hvad der sådan reelt foregår. Og det er særligt sådan råvarer, emballage og fragtpriser, som I kigger på. Hvad er det for nogle udviklinger, vi har set i løbet af året på de tre større? Jamen, hvis vi tager Mærsk, som Lav snakkede om lige før, de startede året den 10. februar, da de kom med årsregnskab for forrige år, med at guide for 8,5 til 10,5 milliarder i driftsindtjening i EBITDA dollars. Den er på 22 til 23 per dags dato, og året er ikke engang slut endnu. Så det fortæller noget om fragtpriserne og hvordan det har været i år forløbigt. Og jeg tror ikke, der er nogen råvarepriser, der ikke er gået nærmest mellem kvartal til kvartal af priserne stedet tocifret, i nogle tilfælde trecifret, på alt fra stål til fragt til, ja, lige før sommer så man træ. Have en stor stigning. Så hvad kan man sige, vi har prøvet at kigge på indtil andet kvartal cirka, der var der rigtig mange danske selskaber, der havde opjusteret. Jeg tror, det var lidt over 40 af de selskaber, vi dækker, havde opjusteret deres forventninger for året. Så jeg tror, vi var lidt nervøse for de her råvarepriser og de her ekstreme svingninger. Hvordan vil det afspejle sig? Kan de hvad hedder det, opretholde de stigninger eller de forventninger, som de jo så har opjusteret med, og i mange tilfælde kunne de jo desværre ikke det. Altså, det har været fragtpriser især og stål, men generelt har det været et svært marked at opretholde en god margin i. Og vi kan jo se senest i går, da hvad hedder det, Rockwool kom med regnskab. De bruger jo utrolig meget energi til produktion af deres stenuld. Energi, tror jeg, udgør henholdsvis til selve produktionen og til opvarmning af fabrikkerne over halvdelen af omkostninger forbundet med det. Og de har jo set en bruttomargin, der måske ikke lige var i deres favør, eller i hvert fald i markedets forventning, kunne man jo se på henholdsvis gårdsdagens og morgens reaktion. Så det er jo egentlig et rimelig godt og frisk eksempel på, at det gør ondt. Men der er jo stor forskel på, hvor det gør sådan meget ondt, og hvor det måske sådan er en lille bitte smule lige meget. Er der sådan nogen rød tråd i forhold til, hvor det er værst? Og jeg er med på, at vi kigger på altså ret mange inputpriser, når vi både taler råvarer, emballager og fragt. Ja. Og så er der selvfølgelig også noget løninflation, som måske også kommer oven i det hele. Ja. Altså jeg vil sige, at der hvor fragt er en stor del, og der hvor fragt ikke nødvendigvis er noget, selskaberne så let kan give videre til deres kunder. Altså hvad skal man sige, det er nok hovedemnet i det hele. Altså hvor er selskaberne dygtige til at give, hvad hedder det, stigende inputpriser, stigende omkostninger videre til deres kunder, og hvor lang tid tager det? Mange selskaber har måske et kvartals forsinkelse, men der er nogle selskaber, der har mere, og nogle selskaber, der måske ikke engang har den enten forhandlingskraft eller simpelthen bare position til at give det videre, og derfor selv skal bære den omkostning. Så jeg vil sige, det, hvis vi tager sådan noget som GN Store Nord, der har været eksponeret over for komponentmangel, men også eksponeret over for forsinkelser, på grund af, at skibene holder simpelthen ude for havnene, eller ligger til, tror jeg, det hedder, fordi at de ikke kan komme ind, der er mangel på arbejdskraft i havnene. Det mærker DFDS så også på den negative side, at de har også stigende omkostninger i havnene, og omvendt er der jo spillere som Mærsk, der jo så har... Ja, godt og vel tredoblet deres operationelle indtjening i løbet af ikke engang et år. Men er der nogen, som vi sådan kan pille ud af alt det her? Er der nogen, som simpelthen bare, det er sådan set fuldstændig lige meget med de her stigende inputpriser, de klarer sig absolut ganske glimrende igennem sådan en periode her med høj inflation? Altså, hvad hedder det? Vi har mange af bankerne, de er jo selvfølgelig måske endda omvendt positiv, hvad hedder det, eksponeret over for sådan nogle tider. Og vi har jo også set en del opjusteringer. Jeg vil sige, ja, det jeg synes ikke, man kan tage dem så meget over en kamp, de opjusteringer, man har set, men i gennemsnit har det været det, vi kalder one-off-opjusteringer. Altså, det vil sige, det er ikke noget operationelt i bankens driftsforretning, men mange af de her tilbageførsler og nedskrivninger, som har, hvad kan man sige, talmæssigt gjort de store ændringer. Medicinsektoren, pharma, ikke medtech, men pharma, biotech, er nok heller ikke mere eksponeret over for eksempelvis, selvfølgelig er de eksponeret over for at stramme arbejdsmarkedet og løninflation, men ikke mere end hvad almindeligt er, om man så må sige. Så hvis man sådan på sektorniveau tager selskaberne, som måske ikke er, så er det nok finanser og pharma, biotech, hvor vi ikke lige... Hvorfor egentlig det? Altså, jeg forstår godt, at finansbranchen måske ikke er så hårdt ramt, fordi de skal sådan set ikke... producere. Det er jo service, de ligesom leverer, kan man sige. Men medtech, er de ikke ude at skulle købe råvarer op på en eller anden måde til det, de skal lave? Jo, medtech er, men altså pharma, de har selvfølgelig en råvareeksponering, men det er ikke noget, der er markant i vores vurdering. Altså slet ikke i forhold til, hvis du så tager medtech, og så tager sådan en som GN Store Nord, og hvor de rent faktisk skal købe komponenter til at lave deres høreapparater og lave deres, hvad hedder det, Jabra høreudstyr, høretelefoner. Ja. Jeg ved også, at I har kigget lidt på, at der er sådan en forskel på, om man bliver påvirket i selskaberne sådan på omsætning, altså på topniveau, eller om det er sådan på omkostningssiden, at det gør mest ondt. Hvilken forskel gør det, når vi står som investorer og kigger ind på selskaberne, om det er det ene eller det andet? Jamen, man kan jo sige, kort fortalt er det jo en positiv henholdsvis eller en negativ påvirkning. Mm. Altså, der hvor det påvirker bundlinjen, der hvor det påvirker deres omkostninger, der er det jo noget, man skal være observant på, om selskabet er i en position på det marked, det befinder sig i, at give den her omkostning videre. Og omvendt kan det jo også have positiv indflydelse, som vi talte om for kort tid siden i forhold til AP Møller Mærsk eller DSV. Det kan også have positiv indflydelse, men nu talte vi om olieprisen tidligere, det har jo som regel også en indirekte effekt, hvis man vil kalde det, på grøn energi, at det forstærker investeringerne i det. Det har jo også en positiv effekt på vores egen Mærsk Drilling. Så det kan jo både have, hvad kan man sige, positiv påvirkning, at der er stigende inputpriser og høj volatilitet. Apropos DS Norden, høj volatilitet, det er de jo nok ikke ked af i råvaremarkedet. Og hvad hedder det, på lignende vis kan det jo være en negativ side på omkostninger. Det er nok omkostningsdelen, vi er mest nervøs for, hvis man må vægte de to mellem hinanden. Fordi at man, jeg tror, omsætningen, den er, noget af det giver man jo også videre. DSV giver, altså har højere omsætning, men det er jo noget, de får på grund af stigende priser. Det er jo ikke noget, de selv tager på bundlinjen. Så det er jo i høj grad egentlig næsten kun Mærsk, der selv ejer aktiverne, som er virkelig positivt påvirket af det her. Men er I den her analyse gået sådan helt konkret ned og se på, hvilken pricing power, som de her selskaber altså har? Altså, hvor gode er de til at sende omkostningerne videre til kunderne? Det er meget svært at svare på over en kamp, selv mellem industrier, eller selv i industrier. generelt set, så er det noget, de er observante på, og det er noget, de har en meget, meget tæt dialog med kunderne omkring, med deres kunder omkring, og i de fleste tilfælde kan de også give det videre. Jeg mener også, Rockwool nævnte, at de også har tænkt sig at komme med relativt stærke prisstigninger. De har jo den her lidt bløde guidance på 1-3% prisstigninger om året i sådan en gennemsnit, og jeg mener, det er da noget, hvor de sagde i går, at det er altså noget, der de måske kommer til at være nødt til at kigge mere på. Og for den sags skyld tror jeg, at det er sådan, mange selskaber har det. Hvor hurtigt kan de give det videre til kunderne? Eller simpelthen bare sætter sig ned med kunderne og siger, jamen vi kan godt tage os af fragten, men det koster altså, 20.000 og ikke 2.000, som det gjorde for et år siden at få en container herhen. Yes. Der er altså nogle selskaber, som i hvert fald ikke er helt så hårdt ramt. Du har altså nævnt finans og pharma som værende dem, der sådan er lidt mere sådan safe haven i den her sammenhæng. Og så er der altså sådan nogle som Rockwool og GN Store Nord, du har nævnt som værende dem, der sådan har det lidt hårdt. Er det sådan noget, at vi sådan helt konkret skal bruge til at vælge aktier til eller vælge fra? Eller er vi alene i den her overgangsperiode? Så lige om lidt, så er det slut alligevel. Jamen, altså, hvis du kan finde nogen, der kan svare på, hvornår det er slut, så er jeg helt sikker på, at de fleste danske selskaber meget gerne vil tale med vedkommende. Fordi at, jeg vil sige, at det indtryk, vi får, når vi møder selskaberne, er, at i gennemsnit regner man nok med, at det varer indtil midten af 2022. Men når man siger det, så siger man jo også, vi kan ikke sige nogen anden. Jeg tror, der er flere, der regner med, at det her det er den status, vi skal operere ud fra, og så må det blive bedre, og ikke at det bliver bedre, og så må vi løse det her på den korte bane. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan se en ende på det. Det er i hvert fald svært at se, hvad der skulle dæmpe det ned. Hvis vi tager fragtmarkedet, som jo er en af flaskehalsene i hele den her forsyningskrise, hvis man må kalde det, jamen nu kommer, tværtimod kommer covid-19 stille og roligt tilbage nu. Hvordan kommer det til at påvirke arbejdskraften rundt i havnene, som er jo en af de flaskehalse, der gør, at skibene ikke kan sejle ind, containerne kan ikke blive flyttet, varerne kan ikke komme hen. De bliver forsinket. De bliver måske forsinket fra dag til dag. Man havde indtrykket, da GN nedjusterede, at det var noget, der kom sådan relativt pludseligt. Jeg tror ikke, det er uplausibelt, at leverandører med ganske kort tids varsel ringer og siger, bror, de 20.000 chips, du havde forventet, kom i morgen. De kommer altså enten først om en uge, eller om 2 uger, eller om måned, eller ikke. Så det er en helt usædvanlig situation, som jeg ikke tror, at det er svært at se den kortsigtede ændring inden for det marked i hvert fald. Så hvornår den kommer, det står jeg gerne i kø for at få at vide. Men vanvittigt frustrerende, tænker jeg, når man er i et analysehus som jer, og i øvrigt også bare er aktieinvestor, altså at man ikke kan få klare svar. Det er jo sådan den der usikkerhed, der er det aller værste af alt på aktiemarkedet, så I sidder også bare sådan med fingrene i vejret og prøver at finde ud af, hvad der sker. Ja, altså jeg kan sige, vi har svært ved at finde ud af, hvornår det stopper. Så kan man jo så vente dem og sige, men er der noget, der tyder, er der et eller andet, er der nogle afdæmpninger? Nu er der jo så Black Friday, som I var kort omkring tidligere, og julehandlen, som jo fjerde kvartal er klart det største kvartal for de fleste retail-selskaber, eksempelvis Pandora eller Boost. Så der skal jo skibes nogle varer over, det er nok det forkerte kvartal, at en varm efterspørgsel skulle afdæmpe sig. Der er nogen, der tænker, det har jeg i hvert fald hørt fra flere, at jamen, omkring det kinesiske nytår, der engang i februar, om det skulle være et eller andet vendepunkt i forhold til fragtraterne. Vi har dog set fragtraterne bøde en lille bitte smule af fra sådan de helt høje navler. Ja, det er rigtigt, men alligevel er vi, jeg tror vi er, jeg tror det der SCFI Shanghai-indekset, det var i gennemsnit i 2019 810, i gennemsnit i 2020 var det omkring 1200, og sidst jeg tjekkede, der lå det 4500, og gennemsnittet for i år er bare, jeg tror det var 3600, så det er jo pænt over bare årets gennemsnit. Og det er containerfragtindekset. Og det er containerfragtindekset. Ja. Så det er jo helt abnorme stigninger, vi har set i det marked, som jo, ja, igen og igen kan vi bare vende tilbage til AP Møller Mærsk, som de jo nyder godt af. Og de siger jo også, at de ser første kvartal lignende som fjerde kvartal. Så hvis man i hvert fald vil have et holdepunkt fra fragtraterne, fra hvad kan man sige, hestens egen mund, så virker det i hvert fald ikke til, at første kvartal bliver der, hvor den store vending sker, hvis det skulle være en eller anden form for indikator for, hvornår at de her, hvad kan man sige, eksternaliteter begynder at afdæmpe sig lidt. Men du nævnte også for et øjeblik siden tømmerpriserne, eller tømmerpriserne. Lomber, som handlede jo helt vanvittigt høje niveauer lige pludselig, altså det eksploderede på det marked, og de er jo altså også kommet sådan tilbage. Er det ikke noget, der har betydning for jeres sådan kig på, hvordan råvarepriser har det? Jo, altså nu er der jo ikke så mange danske selskaber, der er særligt eksponeret over for træ. Vi har muligvis det, vi kigger mest på, er et relativt ukendt selskab på navnebasis, men folk kender det jo nok, når de hører, hvilke brands de har. Men TCM Group over i Holstebro, som laver Svanekøkken og laver Nettoline blandt andet, de har jo en udfordring, når der sker noget med træpriserne. Men ellers er træsektoren noget, vi mere forbeholder vores svenske og norske kollegaer med selskaber derop. Men stål er nok en af de ting, vi kigger meget på, jo især i forhold til Vestas også, som jo er ganske eksponeret over for stålpriserne, der har været rimelig stigende. Ja. Lars Svendsen, ja. Vine, fragtpriser, trods alt, det kan godt være, at vi stadigvæk ligger meget højt, og så er der altså også nogle tømmerpriser, som er kommet ned igen. Stål ved jeg ikke lige, hvor vi har her denne morgen. Kan vi begynde at se, at der sker et eller andet med de der inputpriser, eller er det hele stadigvæk så meget kaos, at det kan gå alle veje herfra? Ja, som jeg siger, hvis du kigger på kurverne, og det kan man bare google sig frem til dig, så skal du lige finde, der er en, der hedder investing.com, tror jeg, eller sådan noget, der har nogle gode kurver. Men de er jo sådan set knækket og har sat sig, men det er jo ikke sådan en, der bare farer afsted, som de der, der skal op og flyve 5 grader rundt omkring jorden og komme ned igen og stå og vinke og sige, at de har det godt og har brændt noget CO2 af, som alle synes er fint. Men mosker sådan nogle typer, ikke? Men altså, det er sådan set knækket. Spørgsmålet er bare, at det formentlig kommer stadigvæk til at ligge på et højt niveau og begynder at stige igen. Og du har sådan en tur op, så en tur ned, og så begynder den at formentlig at køre opad igen. Og det er rigtigt med skibene, at nu er højsæsonen op til jul overstået, der skal jo ikke mere sendes afsted, det kan ikke nå at komme frem. Det bliver jo januar udsalget, det kan komme til, ikke? Altså, det er sådan cirka 2 måneder inden lead-tid, ikke? Og det har givet sig noget, men altså, det er rigtigt, at første kvartal ser ud til at gå hjem, og mit gæt er, at jeg prøver bare sådan at gætte på, hvor ligger det hele henad, og så må vi prøve at finde ud af mere ned af de enkelte ting, men at inflationen i verden kommer formentlig til at toppe i første kvartal næste år. Og så kører det ned af igen med forbehold for, at alle bliver begærlige og vil have lønforhøjelser og skubbe til hinanden og alt det der. Altså, det er jo det der problem, at du ligesom kommer i en situation, hvor så siger, at nu tjener vi kassen, vi giver os ikke igen, så sender vi 10% af folkene hjem, og så beholder vi andre løn. Det er det der problem, at du ligesom har sparket nogle ting i gang, det er jo at sige, jeg har jo selv både AP Møller og ham her, ArcelorMittal. Jeg har også nogle andre stålværker, han tjener så mange penge på det der. Vi havde regnskab i går fra konkurrent til AP Møller, meget, meget dygtig, det hedder CMA CGM fra Frankrig. Han havde samme mængde, men hans omsætning var fordoblet. Hans overskud var også godt. Ja, kan du ikke se det for dig? Olieprisen er steget lidt. Bare. Det her med løninflationen, er der nogle danske selskaber, som er særlig hårdt ramt i forhold til, at man kan regne med, at folk begynder at stå i kø ude foran chefens kontor og sige, jeg skal have mere i min lønpose? Jamen, man har jo selvfølgelig de der, sådan en som Netcompany, der er hvad hedder det, en spiller, som er meget på, hvad kan man sige, højt uddannede arbejdskraft, og er utrolig afhængig af, at folk kommer hertil. Så hvis man ser et strammere arbejdsmarked, og hvis man ser, at folk begynder at bede om mere, og Netcompanys konkurrenter måske, som måske er nogle større spillere, der måske er villige til at hoste op med lidt mere, jamen så er det noget, der gør ondt på dem. Så der er selvfølgelig udfordringer på arbejdsmarkedet i Danmark også, men over en bred kamp er det jo nok mere sådan specificeret, så er der et selskab i Aalborg, der hedder Gomspace, der godt nok er noteret på den svenske fondsbørs. Men de er jo også afhængige af utrolig mange ingeniører. De dog har et naturligt flow af op i Aalborg også, men alligevel. Men ellers, hvis man tager det produktionsmæssigt, så er der selvfølgelig nogle enkelte danske virksomheder. I den her analyse, der har vi kigget på to. Min kollega, der sidder og kigger på MedTech og Pharma, han kiggede Coloplast lidt i sømne i forhold til, de har 83% af deres produktion i Ungarn. I Ungarn, der er løninflationen altså vel at mærke lidt højere end den her i Danmark. På to-cifrede tal. Måske også ikke bare i 10'erne. Så skal man lidt rundt og kigge i Europa. Og der er jo generelt et stramt arbejdsmarked. Det er svært at få arbejdskraft. Det er det ikke kun i Danmark. Det er det også selv i Ungarn. Coloplast havde jo, jeg ved ikke hvad det er, et par år siden, de var ude og sige, at de måtte, og det er jo selv et par år siden, jeg tror, de har 400 ukrainske familier, der bor i lidt vest for Budapest ved deres fabrik, fordi de kunne simpelthen ikke finde arbejdskraft i Ungarn, så de har været nødt til at få folk fra Ukraine. Som investorer, så er vi simpelthen også nødt til at gå sådan helt ned i detaljerne og se, hvor har selskaberne produktionen henne. Coloplast, som du siger, altså har i Ungarn, og lønpresset er gigantisk højt der. Hvad var det for et andet selskab, der også havde produktion? Ja, men Nilfisk har også produktion i Ungarn. De mærker det så ikke så meget. De kom jo med regnskab her den anden dag. En del operational leverage på deres salg. Så det er ikke noget, de har mærket så meget. Jeg vil sige, at for Coloplast vedkommende, der er det nok også relativt højere andel, de har af produktion i Ungarn. Den andel er ikke så høj ved Nilfisk, men det er den altså ved Coloplast. Men jo, men det er jo noget, kan man sige, som vi talte om i starten, vi henvender os jo, hvad kan man sige, til institutionelle investorer, som selv er voldsomt dykket ned i de her cases, så vi vil jo gerne, hvad kan man sige, ned under, og lige at se, hvad er der rent faktisk af ting, som her kan påvirke kvartalet, og så kan det godt være, at det ikke påvirker så meget, men det påvirker alligevel i en grad, som kan ramme markedet. Så hvis lønpresset bliver særligt stort, så er det altså sådan nogle selskaber, IT-selskaber blandt andet, tech-selskaber, som vi skal holde øje med. Og der nævnte du Netcompany, og Gomspace kunne være nogle af dem, som måske ville få det hårdt, men jeg tænker også noget som Seabrain og SimCorp kunne være udsat. Ja, det ville de jo nok være. SimCorp er nok en lidt større spiller, men især de mindre, der jo også skal tiltrække nye arbejdskræfter, være attraktiv. Så man kan jo sige, hele arbejdsmarkedet kan man jo godt argumentere for, at hvis der er et lønpres, så er det jo lønpres overalt. Det er jo ikke kun Seabrain, der ansætter IT-folk. Det gør jo Novo Nordisk jo også. Og dem har vi ellers lige stået og talt om, at der tror vi ikke, at lønpresset er ualmindeligt højt. Så vi prøver også at skille mellem, at der er et eller andet, hvor det er særligt vigtigt, eller for mindre cases, eller for mindre selskaber, så er det jo nok relativt vigtigere for dem. Det fylder en større del, end om Novo kan ansætte IT-folk. Så det er derfor, at min kommentar var som tidligere med, at i de her helt store selskaber inden for farmasektoren, der er det ikke mere end, hvad kan man sige, det almindelige. Eller det er i hvert fald ikke noget, vi sådan holder os vågne om natten over. Men så vidt et par bekymringer, altså måske omkring lønpres i IT-branchen, den tager vi med os. Og så tænker jeg, vi snakkede om finansbranchen, som jeg kaldte den form for servicebranche. Hvis vi taler service, så tænker jeg straks på ISS. Ja. Er de også nogle af dem, der ligesom finansbranchen ikke er så hårdt ramt i forhold til de her input? Ja, men ISS' største, det er jo vel en af verdens største arbejdsgiver. Så de har utrolig mange ansatte jo, Så naturligvis er de påvirket af løn, men det er bare noget, som de er, jeg tror, de har rimelig specifikke kontrakter omkring, hvordan at det skal give, altså hvordan med kunderne. Men ikke så meget pres af generelle indkøbspriser? Nej, altså det er ikke noget, vi har vurderet af noget, der ISS er særligt ramt over. Det er jo ikke, fordi de producerer noget. Okay. Og nu er jeg gået i gang med at hoppe ned i de enkelte selskaber, Daniel, så nu er det hånden på kogepladen. Vi har blandt andet fået nogle spørgsmål fra nogle lyttere, det var i går, og min kollega Sara, hun lovede, at vi kom omkring. Det gør vi selvfølgelig også. Steffen havde blandt andet skrevet, om Ørsted er et godt køb nu, eller om man kan forvente, at den falder yderligere. Jeg tænker, vi kunne lige starte med dig, Daniel. Ikke fordi du skal forholde dig til, om det er et godt køb lige her nu, det ved jeg, du ikke vil. Men om du kan fortælle os, hvordan Ørsted ligger i hele den her debat omkring inputpriser? Jamen Ørsted, kan man jo tænke over, de har jo en relativt stor eksponering over for energi, men meget af det er hedget. Jeg mener, at 90% af deres kontrakter er i forvejen hedget. Og når du siger hedget, så betyder det, at de har afdaget deres risiko på forhånd? Ja. Det er faktisk en af dem, hvor vi ikke har, skal jeg se, om, ja, vi har faktisk haft en lille positiv i forhold til omsætning på alt det her, fordi at det er, hvad kan man sige, den anden udledte af at høj oliepris giver os, at grønne alternativer er relativt mere, hvad kan man sige, bæredygtige økonomisk, og ikke bare miljømæssigt. Så Ørsted i forhold til de her meget stigende energipriser er ikke noget, hvor vi tænker, at det er noget, der påvirker dem synderligt meget, udover selvfølgelig, de har jo også en biogasafdeling og trading, og det var jo faktisk noget af det, der gjorde, at de holdt sig oven vandet forrige kvartal. Men det er igen det, man i aktiemarkedet kalder en one-off. Altså det er ikke, hvad kan man sige, fundamental drift, de gør bedre. Det er lige her nu på en kort bane, at det er gået bedre med biogas og markeds, tror jeg, den hedder, den division. Så må jeg så sige, nu sagde jeg jo så, at 90% af energien er hedget. Det betyder jo også, for at komme lidt videre i forhold til renterne, der er jo mange, der bruger Ørsted som en eller anden form for obligationsproxy, fordi de har jo lange, sikre kontrakter, og så, hvad kan man sige, et stigende rentemarked vil jo alt andet lige, sådan et favoritudtryk for økonomer, alt andet lige jo gøre, at Ørsted er relativt dårligere stillet, fordi at man bruger det som en eller anden obligationsproxy, hvis man må kalde det, på grund af dens utrolig langsigtede og meget sikre kontrakter. Det vil sige, at de har relativt stor visibilitet, kan man vist godt kalde det, uden at overdrive på deres indtjening. Ja. Lars Svendsen, vi skal have dig på banen i forhold til, om Ørsted er et godt køb. Ja. Du var lige sådan kort omkring det i går, og Steffen havde altså også gerne vide, om det kan falde yderligere. Ja, det kan godt. Det er jeg spændt på, hvad du siger. Ja, det kan nemlig godt. Men altså, det eneste, jeg prøver at sige, det er, at det jo ikke har været min kop te, fordi det er ligesom er noget, som alle ved er grønt og har været vanvittigt dyrt. Det skal man jo ikke købe. Du skal købe noget, som er sort, der skal være grønt, og som ingen alle hader, som så skal til at elske det. Det er den, du skal gøre det på. Ikke? Men nu er den faldet så meget, den har været jo næste i 1500-1600, nu er den i 800 og 44. Men jeg bare sige, nu er han faktisk ved at komme ned, hvor han, fordi jeg sidder og siger, jeg kan regne den frem til kurs 500, det kan man forsvare den i min lidt konservative regnbog, men den bliver jo nok ikke så billig, som jeg mener. Og det vil sige, jeg vil gætte på, at den kommer ned 700. Det er mit gæt, og der tror jeg faktisk, at man kan købe, for så nemlig, jamen den der mekanik, du taler om, ligesom mine, jeg talte før om tillidsselskaber, det er jo sådan nogle, det er jo ikke en forretning, altså det er jo bare sådan noget pis, det er jo dansk forretning, rend mig røven. Det er det jo ikke. Det er jo sådan et offentligt kontor, der køber nogle licenser, og så løber de rundt og snakker lidt med minister, og så får de det, og så går de ud der og bygger en park, og fortæller, de driver en forretning. Altså, det er jo Vestas, der laver møllen, og så står den og snurrer rundt i 20 år, som de har et forfærdeligt hårdt arbejde med at sidde på kontoret ude i Gentofte og se, om der kommer noget strøm igennem. Så du vil ikke købe den lige nu? Nej, bare sige, det er det, den er, men Ørsted har jo den der mekanik, når de laver aftaler på de her typiske 15 eller 20 år, jamen så har de jo en lang flow, og så er der nogle parametre, der kan gå imod dem, men de graderer jo næsten alt, hvad de kan, valuta og renter og alt muligt, og de sælger halvdelen til nogle andre for at kasse ind, ikke? Det er derfor, de har så stor overskud. Det er jo de her, de tager, farm down, kalder de det for, at de simpelthen tager gevinsten hjem på det halve og beholder resten. for at rykke profitten frem, så synes jeg alle sammen, det er stort, ikke? Men hvad hedder det? Den er ved at være der igen, og det er den mekanik, der er i den. Jeg vil bare sige, altså jeg vil sige 700, men den er, jeg prøver bare at sige, det er en aktie, som selvom jeg ikke kan lide den, jeg synes, det er en snotforretning, det er jo alt det der grønne, men hvad hedder det? Den er ved at være nede. Jeg har købt jo noget andet, end hver gang der. Det er jo Skatec op i Norge, som er en miniudgave af det her. Godt. Og som jo er mere sol. Det kan du udfolde i morgen, hvorfor du har købt det, Lars Svendsen. Altså, verden ændrer sig, man kan tjene penge på mange forskellige måder, og så længe at man kan tjene penge på at stille sig op på TikTok og danse et eller andet, så synes jeg måske Ørsted sådan set er en okay forretning i den sammenhæng. Ja. Vi skal også lige omkring Genmap, for der også lytter, der spørger, hvordan I vurderer Genmap. Det var også et spørgsmål, vi fik ind i går, og Daniel, lad os starte med dig igen for at høre, hvordan I sådan kigger på Genmap, når I kigger på inputpriser. Jamen, Genmap er en af de selskaber, hvor vi egentlig har kategoriseret som ingen væsentlig påvirkning. Altså, det er det, jeg vil kalde arbejdsmarkedsmæssigt og løninflationsmæssigt, ikke ud over det almindelige. De har både her i Danmark, i USA og i Holland udvikling, og jeg vil sige, det er jo det er et selskab, vi desværre ikke har aktiv dækning på, og et selskab, som man jo egentlig heller ikke taler så meget om, fordi det er laver jo noget, der er ufatteligt kompliceret. Vi taler meget om Genmap. Man skal jo næsten have en grad for at forstå alle de forskellige ting inden for et eller andet medicinsk. Så det er ikke noget, vi har den største ekspertise om, desværre. Men det er i hvert fald et selskab, hvor man har svært ved at se, hvilke negative triggers, der skal være i på den korte bane, for at være helt ærlig. Det er en pæn pipeline, nogle solide produkter, en direktør, man i hvert fald ikke kan klandre for ikke at have hånden på kogepladen. Og så er man god til at tale. Det gør han i hvert fald godt. Inden vi lige smider over til Svendsen, så kunne jeg også godt tænke mig at vende Christian Hansen med dig, fordi det er også et af de selskaber, vi sådan jævnligt kigger på. En aktie, som i hvert fald lang tid snakket om, var blevet alt for dyr, men hvordan ligger de i forhold til inputpriser? Ja, men så vidt jeg husker, så er det faktisk, nu skal jeg lige have den frem her, men det er ikke noget, hvor vi har kategoriseret det særlig stærkt. Selvfølgelig har de en råmateriel eksponering, men det er ikke noget, hvor vi har vurderet, at det er noget, hvor, som holder os vågen om natten, hverken Christian Hansen eller Novozymes, hvis man nu skal køre de to ind over en kamp. Så dem, jeg har hørt dig sige, der er sådan hårdest ramt i hele det her analyseapparat, som I har lagt på bordet, det er sådan umiddelbart Rockwool og GN. Er der andre, der skal puttes ned i den? Ja, Vestas. Vestas er jo også hårdt ramt. Altså, hvis vi ser på nedjusteringerne, der har været siden anden kvartal, så har Ambu jo nedjusteret, og GN har nedjusteret GovSpace, Osyr, Vestas, Skov, TCM og Green Hydrogen Systems og DFDS. Og der er sådan set kun en, og det er Penneo, der lige er kommet med regnskab i dag, der ikke har nedjusteret med en eller anden baggrund i inputpriser. Altså for Ambus vedkommende var det brug af luftfragt og forsinkelser. Green Hydrogen Systems var det blandt andet workforce recruitment i forhold til at skubbe ordre. GN Stornord, som vi har talt om, og GomSpace, også på grund af komponentmangler, Osyre, også ramt af supply chain omkostninger, fragtpriser, især Vestas har vi talt om. Skov & Company var det også, råmateriale, der gik for hurtigt. Så TCM, apropos træ, vi talte om tidligere. Så der er, altså, det er bare for at sige, at det her i nogle øjne måske lidt kedelige og tørre ting, vi prøver at kigge frem, er jo nemlig for at lave en eller anden form for indikator for, hvad er the moving part, når det kommer til, at næste gang selskabet skal ud og melde noget. Og så hvad kan man sige, det har egentlig været ganske i overensstemmelse med det. Så der er de fleste selskaber, man kan også sige, Bang & Olufsen kunne jo også stå over for komponentmangler, ikke noget, de har meldt ud endnu. Men det er heller ikke sikkert noget, at de kan komme. Men man siger, at det er svært at sige, hvorfor at GN skulle være ramt af det. Og så er det i hvert fald, altså, sandsynligheden for, at Bang & Olufsen på et eller andet tidspunkt i hvert fald bliver ramt af det. Om det er nu, eller om det er i januar, eller februar, eller i marts, det er svært at sige. Ja, okay. Men et lille flag hejs der i hvert fald i forhold til nogle af de her selskaber, som du har nævnt. Lad os lige slutte af med den her genmap, eller genmap, som jamen, jeg har heller ikke nogen analysdækninger. Det er meget svært, men de har jo ikke noget input, fordi det er jo et ingeniørkontor, så det er jo Johnson & Johnson, der står for deres største produkt og laver det, så de har jo ikke nogen... men altså alt med pharma har jo så lave variable udgifter, det er jo et eller andet mellem 15% og 20%, og resten af dækningsbidrag. Og når du har sådan nogle højdækningsbidragindustrier, der køber noget sukker og vand og lidt soja ind, og så laver de medicin ud af det den anden ende, og lidt start for at fylde dem til en pille eller tablet, de har jo ikke nogen udgifter, så de har jo ikke nogen problem med. Og øvrigt den der med, men jeg tror ikke rigtig på den med Netcompany, fordi de sender jo regningen videre, ikke? Laver du ikke mærke til, jeg tror jo ikke, det er dem, der har lavet det der ejendomssystem, det er nu, det koster også 3,6 milliarder i stedet for 1,2. Hvordan kan det være? Ja, det er jo nok, fordi der er nogen, der sender regningen videre. Det kunne tænkes, ikke? Pricing power. Spørg nu ejendomsmænd, der ikke er noget at lave alligevel. Nå, Lars Svendsen, tiden er gået, og vi skal til at lukke ned lige en hurtig gennemgang. Ja, vi er oppe med 1,1%, og i betragtning af, at vi skal den her lange weekend, så er det jo meget godt. Jamen, var det dejligt. Er det ikke det? Du er tilbage. Lars Svendsen, var det godt, og aktiemarkedet er i grønt. Hvilken herlig torsdag morgen. Vi skal desværre sætte et punktum lige der, og Millionærklubben er slut for i dag. Tusind tak til dig, Daniel Fabricius fra ABG Sundal Collier. Og også tak til dig, Lars Svendsen. Tak til alle jer, der blandede jer i debatten og sendte spørgsmål ind. Vi svarer på spørgsmål hele timen i morgen, så der er altså mere tid til den slags, når det bliver fredag. Herfra er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Du har lyttet til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Log ind på Jørgen Vester og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.